مسلو تو سنے دی دہا مسائل و جواب درس نمک کے واؤ رہی ماتشوی ریلونا ددے سیزل جائز دی او کنا ریلون چدی ندا لرگے دے دیوان فقط قرآن کریم دفاع صحیح خودے شوے دے دا جی چا غستی دی دا غی ملکیت دے کلچ تخریب ہوشی زارشی ندا غی سوزول جائز دی. نمبر دویم عرض دے جو غرضی خجی دویم مسئلہ قیدے و سپارے چراغی ٹکڑی ہوئی بلکہ زان سپارے و قیدے نے دی زاڑ قرآن اہم دی ددے پار دو طریقے شتر یو طریقہ ددے سوزول ہم جائز دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کل قرآن کریم پہ یو قرأت را جمع کاؤ نہ نور صحیفے و سیزلے اور دویم طریقہ دارا کہ دغ زڑے سپارے و قرآن دا احترامی شکل مانی را واخ لی اور دل دے چھ کپڑا کے راگونڈی کی اور پہ یو زیا کے دے دفن کی یو جوور زے ولو کلی او اگے کی دے دفن کی تو حفاظتی شکل مانے پر قبر کی بنا چے بلکہ پاک زے بھئی پاگے کی دے دفن کی. نمبر دریم پہ حالت دے حیض کی نکان کٹ کول ویخت کٹ کول دا جائز دی. کٹ شوی نکان او دا سر ویختو داد دفن کی کپ ہر زی کی لعلت تعین سا خاص مخصوص زی ولا نشترے چی پریشتہ کی او سڑی کاروبار طول حرامی او حاغی چالا سا تحفہ اوڑا کد دی سڑی تا دا پتوی چی دادا مال حرامن دا ننوے قبلی او کچرتا نو دن قبل اول پا صورت کی حقت دیوی چورو پا مال کی دا حرمت دے نو لہذا زین قبلو ما چا آغا سڑے پا دے مانی پوشی چا زما تحفہ زکن قبلی چا زما پا مال کی حرمت دے نو کی دیش چا پا دے وجہ بعد دے اگر دا حرمت نا راو گرزی کہ بالفرض و تقدیر دا خبرو تا نشی کولے نو دغا مال حرام چی دی سلل بطور تحفہ ورکلے شوئے دے داد دسی واجز سلل ورکی خواغا دی پی نخب رہی چی دا مال حرام دے چی اگر دیر عاجزی کمزور ہی بددزان دخلاص اول لپارا بلی واجز کمزور لدی ورکی. دا لندن دا انگلین دا یورف او دا جاپان او دا جرمنی گٹا وٹا کی فرق نشترے مال کی حرمت ناراضی آ دم ردا کہ یو انسان خپل مذہب بدلئی ندا حرام دے پر اس قدی ملکن تو یو سڑے زی او د مسلمان پنمی نپری دی او دا زالا نم چرتا دا فادریگ دی دا سکھ دی دا ہندوگ دی ندا طریقہ کار حرام دے او که قصدن کئی نو دا کفر دے. باقی که چرتا پا خپل نم پا اسلامی نم مانی دے ملکونو تلاشی نو نفس دا کافر سرا مزدوری کول پا دے مانی دا مال حرمت نرازی. کم صابونونا چی دی که آغا هر یو دے لال تعین که آغا دوغ صابون دے که بل دے ہولنڈ خبر دادا چدی اجزاؤ کی چکم جز کی حرمت دے نو آغا جز پہ کیوں رکشوے دے آغا جز پہ تب کی نہ لگے گی نو لہذا دا تمام صابن استعمال جائز دے. فقہا مسئلہ ذکر کئی چہ مال کے پغر کی خر پریوت خر او دا خر کے مرشو سمودت تیر شو دے خر نہ مال کا جوڑا شولا. فقہا وئی تو دے خر استعمال جائز دے بطور مال کا. نو ہر کل چپتی کہ کم اجزاوی پر یو جز کے سب فرق ہی لالت تعین چپ ہر جز کی وی کو لیکن نور اجزا پہ غالب دی دا صابن پہ صورت کی اگر جز نہ معلومی گی نو چ نہ معلومی گی دا تمام اجزا پہ اعتبار سرا دا صابن استعمال دا جائز دے. خجی بلا مسئلہ زمنگ دو قرآن کریم درس چڑے نو دا پا تیر کال کے ہم ریکارڈ شوے دے اوس ہم ریکارڈ کی گی پتیر کال کی ریکارڈ شوے نو الامین کتب خانہ دو مولانا اسکر اللہ پا دغی کے دے اڈے مسجد مارکیٹ کے پا دغی کے تیر کال مانے جکم دورہ شوے دے نو ال تا ریکارڈ پروت دے اور تقریباً تعداد 175 یوسل پنجاوے کے سٹو کے بند ہے اور سکال ہم ریکارڈ کی گی انور شیر سے بھی ریکارڈ کہی تو مارکیٹ سے دا گراؤنڈ سر نج دے شفی مارکیٹ دے انور شیر دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ اور گراؤنڈ سرا دو انور شیر سردا ملاوی کی سکالے ریکارڈ کئی لیکن مکمل شو اعلان دے چکل قرآن کریم ختم شی نو دا مکمل شی پتن لگی چپتوں کے سٹنوں کے ریکارڈ کی گی پتیر کال مانے چکم ریکارڈ شو رے نو پا یو سل اوے یا یو سل پینزاوے کے سٹو کے رے او دہا گئی قیمت چا گئی کم پروس والے خود لے وہ تقریباً 3000 روپے پر مانے خرچہ رہ جی. خجی بلا مسئلہ دا مسئلہ چے تراوی اترکات دی یا ندی نو پا دے مسئلہ مانے دوم رزان پوئے کہ دے جواز دن جواز مسئلہ جدا دا جواز دا تو رکات تراویم شتا دا شلو رکاتو دا شپک دیرش رکاتو دا چولیخ رکاتو دا چلور اقوال دی پا تراویو کے دا سلور وان طریقی جائز دی یو سڑی اترکا تراوی اکڑ دام جائز دی یو سڑی شل رکا تراوی اکڑ دام جائز دی یو سڑی شپگ درش رکا تو اوکھ دام جائز دی یو سڑی چولیخ رکا تو اوکھ دام جائز دی. اپا عبادت کے دا قانون دے چہر کلن لاندے باندے ڈیر کم راولی وی نو بے چی سڑے سونا مشقت برداشت کئی نو ثواب بب کی ڈیری مانا اترک اتراوی جائز دی لیکن دا شل رکاتو ثواب تا نرسی گی دا شل رکا تراوی دا شپگ دیش رکاتو ثواب تا نرسی گی شپگ دیش رکاتا دا چولی خو رکاتو ثواب تا نرسی گی نو ثواب پا لحاظ سرا دا اتو رکاتو نا شل رکاتا غوری دی اور نفس جوازو لکا سنگ چی تاوست چاویلی دی چا عرب خلقی کئی نو شک نشتا دے چا عرب خلقو کی چی کم امامی پا حرمینو کی نو امام پا حرمینو کی شل رکھا تا کئی لیکن دا امام نو رستا چی کم مقتدین ولائی نو سوک چی اتر رکھا تا ہو کی پاتو رکھا تا کسی اور دیر خلق دسیو چی شل رکھا تا پورا کی بدا مسائلو والسلام. سورت صافات پر ترتیب کے وہ درشتم سورت دے نزول کے شپک پنزوستم دا انعام نرست نازل دے دا سبا نرستا قرآن کریم دول اسباب اولنے باب دری سورتن کی وہ ختم شو دویم باب کی دری سورتن صافات سواد زمر باب کی رد شفاعت قہری دے بت ترقی سوافات کی عجز ذکر کئی دنیکان و خلق و سواب کی ابتلا ذکر کئی سورت زمر کی اصل دعوی ذکر کئی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین ربط مخ کی صورت کی رد و شفاعت قہری پدی کی تزرود و مصطفی دا دفار دا رد و شفاعت قہری مخ کی دلائل عقلی و پا توحید پدی کی دلائل نقلی دا انبیاء و دا ملائکنا پا آخر دا صورت یاسین کی مسئلہ توحید و دا دی صورت پا ابتدا کی مسئلہ توحید داول صورت تضرع المستفین تضرع دا عجز و خلقو دا غور و خلقو تضرع المستجیبین خلاصہ دا صورت دا صورت منقسم دے درے بابنو تا اولنے باب سلور اوین امبرایات پورے دے پا باب کی تضرع دو ملائکو دا یو و صوافات صوفن او حال جناتو دے زواجر ور کئی منکرین تا پر انکار دا قرآن پر انکار دا باس مانی او تقویف اخروی پر تبرئہ دا علیہ وسرا او زجر بھی انکار توحید ور رسالت بشارت بی تفصیل او تقویف بی تفصیل دویم باب دا چلور اوے نمبر آیات نا یوصل ات چلویخ پور دے دو انبیاء حالت پر کی بیانی کی داغی تضرر دو نوح علیہ السلام دو ابراہیم علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام دو الیاس علیہ السلام دو لوط علیہ السلام دو یونس علیہ السلام او دو اسماعیل علیہ السلام او دو دیر قومونو دو پیغمبرانو تضرر الاللہ آخرنے باب چدے دو یوصل اتتل ویخنا دا سورت تر اختتام پور دے حال دا ملائکو حال دا جناتو بیانائی زجر اور کی مشرکین تو بشارت و تخویف او پا کل سورت مانے دعوت توحید تفریقی سبحان ربک رب العزت عما یصفون امتیاز سورت کے احوال دا ملائکو دی دہور شیاطین دے دا شیطانان رٹنا دہور شیاطین بالکواکب لفظ سلام پان بیاو مانے طرف دا اللہ او ذکر کول دا ذبح ذکر کول دا ذبح کے دو دا اسماعیل علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا زوی سورت کی ذکر دا الیاس علیہ السلام دے او پا سورت کی وعدہ دا رب العزت دا نصرت دا انبیاو او جگڑ دا اتباع دا مطبوعی نسرا صوافات صوفن کی یو سو احتمال دی یو احتمال دا صوافات صوفن نا آغا صفن جوڑون کی ملائک دی چی دا اللہ دا عبادت دا اللہ تابیداری دا پر ولاری دی زاجرات زاجرن آغا پرشتی دی چوریز دی یوزی نبلزی تشڑی تالیات ذکرن آغا پرشتی دی چلستل کئی دا اللہ دی یادولو دا اللہ کتاب لرا صوافات صوفن آغا نفوس دا منزگزارو نفسون دا منزگزارو چی سفون جوڑ کری دی زاجرات زجرن او رٹنا دا آغا علماء چی نصیحت کئی او پا نصیحت کی رٹنا ور کئی او لستن کی ری دا اللہ کتاب لرا صوافات صوفن درم احتمال اگر نفسون دا غازینو کہ سفن جوڑون کی دشمن پا مقابل کی پا سفن اسرا زاجرات زاجرن نفسون دا غازینو کی شڑی اسن لر پا شڑلو باندی او تالیات ذکرن کی ورسر دا اللہ کتاب ملولی تالیات ذکرن پوشلی لستن کی دا اللہ کتاب لرا دا اللہ کلام دا کتب منزلہ ونا دا گواہان پا چمانی دی که نفسون دا غازینو دی که نفسون دا علماء دی او که دا پرشتو دی دا گواہان تو مسئلہ توحید دی ان الہکم لواحد پدے معنی بے دلائل گواہ دی سب جوڑا ان کے ملائک پہ سب جوڑا ولسرا گواہ دی اغنب سند علماء چی سپن جوڑی پہ سپن اسرا گواہ دی نفسن دا غازینو چی سپن جوڑی پہ مقابل دشمن کی پہ سپن جوڑا ولسرا گواہ دی شڑن کے ملائک وریز اللہ پہ شڑا لسرا گواہ دی شڑن کے نفسنا دا غازینو اسن اللہ پہ شڑا لسرا گواہ دی اگر نفسنا دا علماء چی رٹنا کی پہ خپل نصیحتنو کی پہ رٹا لسرا گواہ دی لستن کے پرشتے اللہ کتاب لرا گواہ دی اغلستن کے نفسنا علماء کتاب لرا گواہ دی لستن کے غازیان کتاب لرا یقیناً مددگار ستاسے خامخا یو دے رب را اسمانوں و دزمک دے چما بین دے کی دے اور رب دا مشرقوں دے مشارق جمع پا اعتبار دا کل یومین سرا ہر اورز نور پہ جدا جدا زین راخی جن مشارق جم راوڑا یقیناً من خیستہ کل آسمان نج دے پہ خائص دستور باندے دے آسمان تا اللہ دے آسمان کی تی سڑے گوری نو پہ دے کی یو قسم خائص معلومی کی دستورو یا خدا استور پہ دے اول آسمان کی دی ہم دا آسمان پہ خیستہ کل دے او یا کستوری پا نور آسمانونو کیوی خود دی آسمان نراوزی با توری شیشان دی شیشی پشان رنا دا آسمان کئی و حفظن و من ساتلے پا ساتنے سرا حفظن حفظنا حفظن من کل شیطان مارد دا هر شیطان سرکشنا وگنگ دی اغٹولگی اوچت تا او اشتلے شی دا هر طرفنا دو ہو رن دا وجد رٹننا دوہورن حال لے مدہورین یا دوہورن مفول لہو دے دید پار دے عذاب لازم واسب لازم مگر حالتو چو تختی تختول اور پسیش شہابن ساقب اگر شغلا پڑکی دن کی پس تپوسو کا دی کفار مکاونا یا دی سخ دی پیدایش کیا کاغسو چو من پیدا کردی دی کنا من پیدا کردی دی آخٹ لازب لاجننا لازب آگا خٹا لاڑ کئی تار بندگی کئی بل عجب تھا بلکہ تعجب کے را خلٹوں کے کئی کل چول پند اور کلشی پن آخلی کل چوی نے آیا تھا موجودہ اس تصخیر انارے پر مسکرے کی اوائے دئی نے دا مگر مگر سیر دیکھ کارا کل شمنگا مڑو اور شمنگا خاور واڑو کیا یا منگو بیرا پور خام خلا اچت سو پلارانز منگا بولنی وہ تو پیغمبر آؤ اور تاسو بھائی ہوئی عاجز داخرون زریل عاجز وإنما هي قند قامت زجرة واحدة شغديوا زجرة سيحة واحدة شغديوا وسنا صفا داخل بغوري واي بدي هاي هلاكة زمنگا داور الجزاء داور الجدا والد فصل جدا والے هذا يوم الفصل داور الجدا والے غدا كنتم به تكذبون چويتا سے بڑے مان دروغ ويون کی تخويف اخروی اللہ ملائکو تو اعلان کئی راجم کئی حاخل چی ظلم کڑے دے ظالم و ہر طبقہ کیوی ظالم مشرک کافر ظالم قاتل ظالم ڈاکمار ظالم غل ظالم زنائی ظالم شراب خور کچھ ہر طبقہ کی ظالمی نو ظالم دخل مرگر سے جمع کری بت پرست بت پرست اسرا قبر پرست قبر پرست اسا غل د غلو سرا شرابی شراب خورو سرا او زنائی د زنایان اسرا دارا جمع کری را جمع کری ہا خلچ ظالمان دی وازواج ہم دی مرگری ازواج دی جوڑے دی مرگری اگر کہ یو مانا تو دیجیے کہ بل ہم دا ازواج نہ مراد ہاگا دیدی دی خاون دے کافر و زنانم کافر ادا اللہ وی دا یو زی کئی او آغا زجدی والا عبادت کو پغیر داللہ نا نچرا جمع کو سو سو کو وی لارو تسامکی پترب دلارے دا جہنم مانے دا جہنم لارو تسامکی دا جہنم لارے تسامک و روانے کرو یو خطرناک زیرے پا آغا زیمانی ودرئی و پولیس سیرات میزان دا پاس لگے دلے دے اوشول خبر مانی وہ پولیس سیرات مانی میزان پہ لگے دلے دے اوشول اور دغ جے کی جمع کئی تو ادھر گیری جے کی داغ دا خطرے زیرے کہ بس فیصلہ و جہنم تتل یو شان دی یا جنت تتل دے روستم کی یو ملاو دے نور عزیزانو کی یو سڑے را گلے و تپوسی تکڑو چھے مولانا سے ستانا دے و مسئلے تپوس کہو یو دو مسئلو یو تپوس دا ندا کہو چھے دے سڑی اندامو نا کٹی لکا لاس اخپی کٹی دا سڑے باو دست سنگ کی اور دویم تپوس دا کہو چھے میزان کم جائے کرے ملاو تولیو چھے سیوا من با کتابون او گورو تاسو با صبرو مسالب سے کتابون او گورو سڑے را گئے در رستم شیخ صاحب نے تپوس کوئی مولانا صاحب تپوس دے دو مسالو کہو اندامون اکٹ دی نو دا سڑے وہ داود آسد سے پروگرام کی نو شیخ صاحب وہ توائی او دس دینا کی بے او دس ریموز کی لکا چاڑا چاڑا قرعت نشی کولے بی قرعت ولاڑ لے جدی اندامون کٹ دی بے او دس ولاڑ منز کی ریموز ہم دسی کی وہ جی میزان کم جے کی دے اگول میزان کو پولیس شیرات دا پاس ولاڑ لے سڑے وائی عالم دسی عالم دسی لکہ دا چلے وہ لگا زلہ بل زناور میں تپوس کرو کو پتہ نہ پوئی دا لگا زبا کتاب نہ گو رہا وہ شو لکھا برا مانی نو او شور اللذین ظلمو و ازواجہم راجم کئی ہا خلر چھ ظلم اکڑے رہے و بدین رہے و ہا غسی دیو لہ عبادت کو بغیر واللانا لارو تا سمکی پترک لارے دی جہنم وقیفوہم وید روئی اقنام دے چھرے دینا تپوس کے دلے شی یہ پولیس ویرات مانے ادھر ہوئے دینا تپوس کے دلے شی چرت روانے ہوئے او توائی و مالکم لا تناسورون تاس خود دنیا کیوئے زما ڈلہ دا و زما سیبا ماب سے پوج دے و لخ کری دے و پلان کے چھے دا اللہ پہ بلی کولے مالکم لا تناسورون سی تاسور رچ دیو بلی امداد نہ کولے بلکہ دئی بہان امرد مستسلم گردن کیری مخامق بشی باز و باز مانے تسال ان تپوس نہ بکئی قالو دئی بہ تو آئی ان کم بے شکتا سو کشران بہت ہوئی کون تم وہی تاسے تاتو رنا کہ تاس برا تک کو منگانے دی امین دئی امین یو ماندا چر خطر نہ برات لئی منگ امدنے پہ نہ منی کولو یمین طاقت طاقت برات لئی پزور و منگ گناہ کے اختہ کولو عانی الیمین عانی الحلف پا قسم برات لئی ماتو ہم قسمات منگتو ہم قسمونا کول اوشل خبر مانی تو شرام بوتے ہوئے بے شکتا سے ہوئی جتا سو منگتا راتا کیو عانی الیمین دخی طرف نا مشرام بوتے ہو رکھ شکی قالو مشرام بوتے ہوئے بلکہ نوی تاسی ایمان داورن کے نو پا ممانے منگ نو منگ لرا پا تاسو مانے سے زورا بلکہ تاسو یہ قوم سار کا اس صحابی پس حسابی شوی پا منگ مانے ویانا در ابز منگ اقنن منگا سکن کیو عذاب لرا پا غویانا کم منگ تاسو گمرا کر اقنن منگو گمرا بشکت ای پا دغورا دی پا عذاب کی و مشترکون شریکی یقیناً منگ دا شان کار کو دو گناہگارانو سا یقیناً دی چو کلچو علی شدی تا علت ذکر کئی دا عذاب یقیناً بے شک دی چو کلچو بولی شدی تا لا الہ الا اللہ چرا اللہ نہ سوا بل مددگار نشت توحید مسلب و توشا یستکبر ان تکبر وے کہو اویل بدئی ایا من خامخا پریدو خلو علیہ و لراد وجدو شاعر لیونینا بل جا بالحق بلکہ رات اکرب حق من وصدق المرسلین اور تصدیق کر پیغمبران ہو یقین خامخا تاسو خامخا سکون کی عذاب درناک لرا انکم بے شکتا سے خامخا سکون کی عذاب درناک لرا او جزا نشدر کولے مگر آغا سے تاسکم عمل کون مگر بندگان داللہ جی خالص کرے شوی اولائے کبا کسان دیدے پار رزق دے معلوم معلوم رزق خوراک آغا رزق چاگی کی لذتی رزق دے معلوم مقرر عند اللہ یا معلوم بعض صفات معلوم دی چلا مقتوعۃ ولا ممنوعۃ چن کٹ کے دیشی اور نمن کے دلیشی رزق معلوم کم دے فواقح بدل دے ما قبلنا میوی دیو دیو پدے کے عزت مند بھی پجنتن دنیا مت کے پکٹن بھائی بول تو مخامخ گرزولے بش بدے مان بے کاسن گلاسن شراب کاس آگ گلاس تو شراب نہ ڈکی اور چی شراب پکی نئی نو اگی تا کاس نوی اگی تا اینا لبزوی بے کاس ان گلاس شراب من مائین دروان او بونا مائین آغا خالص شراب چی آغا با دی چینی پشان روانی لگا پا جنت کی یو نهر دے مستقل شرابو بے کاس ان گلاس نو شرابو من مائین دا غروانو شرابو نا د خالص شراب نا چغبروانی په مقدس مکا بیزا تکسبین بیزا صفت د کاس دے یا صفت د شراب دے لذت لشاربین خواگوی پارس کن کو لاتیا غولون نبی پری کی سردر دے غول سردر دے ولا هم عنها ینزفون او نبی داخل وی شراب دو جن ینزفون چی نشکلیشی ینزفون چی نشکلیشی او د نشی سرا الٹی کول دا مان لازمی دا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بویلا وی دیر کرتے منگ پا قرآن کی چا مانا کو نو منگ لازمی مانا کو دا فیل خپل مانا و نکو بلکہ لازم دا فیل رواق لو آغا مانا منگو کو نو دا نظب خپل مانا دا نشا او سکر اولٹی لازم دو سکر رسڑے چه نشکی گی نو دا پتو خوب اولٹو شروع کی او نبایی داغی نایون زبون جدی نشک لیشی او دویم مانا حضرت شیخ سے بکولا ولا هم نیره انها دا دغا شراب نایون زبون جدی لہ اولٹی وروست لیشی واین دا هم قاصرات الطرف دا قاصرات الطرف چه دے دی جم دی لفظ کی دو معنی دی یو مانا دادا کہ دی جنت کی دی جنتین جکنی دی دینی داو پا دی خپل و خواندان مانی انتہائی مئینی دسی با مئینی چی دا خپل نظر با بلتر تسر آڑی نا بندون کے وہی خپل نظر لرپ خپل خاوندانو مانی دا وجد انتہائی محبت نا لگا قرآن کی روس راجی عروبن اترابا عروبن محبت کون کی بھائی مینا کون کی بھائی او اتراب امزول بھائی عروبن اترابا نو دا خاوندانو سے ڈیر مینا دا گوری بل چا دن گوری قاصرات الطرف اور دویم مانا دادا وعندهم قاصرات الطرف دغد جنت دی دین انتہائی خستری د ډیر حسن د وجنا د خاوندانو نظرونه پزان را بند کړی دی د انتہائی حسن د وجنا خاون دی دان غواړي چې بل زنانه ته وګوري د خاوندانو نظرونه را بند کړي په خپل ځان مانی. وعندهم قاصرات الطرف د دوی سره بندون کې د نظر بئی خپل نظرونه په خاوندانو بند کړي، د دوی سره بندون کې د نظری د خاوندانو نظرونه په ځان را بند کړي. وشولې شیخ جانا کې مونږ یو دو کسان د روان په خوانی کیسره طالبای دورو نرے گند باران سے دو سڑی دی او زنانا او سر روانا دا مند یو ترد مراز آگر بل ترد ما چی دراش شیخ حضر آپ زنانا را پرے ہوتا زنانا را پرے ہوتا دا سڑے ہوتا دی خدا دی کور ران کا چی پلاری مائن دی خود اخبری لاری تا گورا تیلا پردی سڑی سہی کیا کہ خدا دی تاغر کے کی وشو لکھا دزا دی خیش کرا یو زکرا پرے ہوتا کرا پل جے کی وعیندہم قاصرات الطرف پنیز دا ایمانے بندون کی نظر دی عینن دا خیستستر گو والا عین چدے دا جمع دا دا عینا او دا دے مانا دا ہی المرأة اللتی حسنت عیناها آغ زنانتا وی چدا غیستر کی خیستی دا مانا کول چا آغ زنانا چدا کجل والا ستر کیوی نو کجل خو د باد بهر نه لگی وشول خبره مانی دا مانا درست نه دا کجل لگی گی د بهر نه نو دا خو عارضی حسن دے ننه دی پر اخپل استرگو کی حسن دے ذاتی حسن دے سدی مانا کئی استرگ غٹی دکا غٹوال دسترگو دام یو قسم حسن دے مجاہد وی حسان العیون د خیستستر گوالا حسن بصری وی حسن پستر گو گچرازی نچدا سپین والے دستر گو دا پخپل انداز من انتہائی سپین وی اور تور والے دستر گچرے پخپل انداز مانی انتہائی تور وی جب مینس کے چستر کے کم تور والے چدے تور والے غالبی اور دو سپین طرف مانا سپین والے غالبی نو دیتا وی عین دو خیستستر گو والا تشبیح ورکی دی زنانو کاننہن گویدا زنانا بیزن اگی دو شتر مرغ دی دو شتر مرغ اگی پا خائص کی دا یو مثال طوروانی پیش کولی شی لکا اگی دو شتر مرغ چی دا پا سپین والی کی زیر والی تمائیل دا نو دغ زنانا چی دا دغ زنانا چی دی انتہائی حسینی چی زیڑوالی تے میلان ہوئی یا بیز مکنون بیز نمرات دا حقا آگئی چی دا پاسنے غٹ پوستک دا تل رشوی او لاندنے نرے پوستک پاتی وی چی سڑے پہ گوٹی کی دینا غزے کی دا گوٹا سی خیخی گی او آغا مکنون بے پو صفی کی بندوی مکنون اگر دو شتر مر آگئی پو بنو کی بندوی او مکنون پو ششا کی بندشوی گویدا چی دا زنانا اگئی دو شتر مر دی بندی کلیشوی ساتلیشوی پس مخامخ بشی بازی دینا پو بازمانی یتسالون تو یو بلنا بتپوس کئی یو بلتوائی مبارکم شخیستزیم نصیب شو یو جنتی بوائی یر از ما پا دنیا کیو مرگره ہو سی گنجے گندکی ہو تو خدا یوری کی قال قائلون ابوئے ویون کہہ دینا انی بشکل جم کان لی قرین اگوز ما پا رو مرگره دا سنگ مرگره ہو وی چکل ما با خبره کولکا نا وی را تویل بے یا کول را تویل بے اینکا لمن المصدقین ایا یہ تو خامخاد رشتنونا ستبیر رشتے را لی چی قیامت دے و جنت دے و دوزخ رے ایا کله چې موږ شمړو او شمږه خاورې واړو کې ایا موږ به لمدینونو موږ له خامخا جزا موږ له جزا را کړې شي و ان ایا موږ لمدینونو خامخا موږ له جزا را کړې شي یا موږ به پورته کړې شو د پاره د جزا لمدینون لمبعثون للجزا ایا من بخام خواهو چطرش رو پار دا جزا نوست دا جنتی وی قال على جنتی وی هل انتم مطلعون یہ وی تاسی زان خبرون کی دا سڑینا چا ما سلکشان پام ہو گئی چا دا سڑے کم زکرے جنت کی دے منتا نخکاری کی نبل زکرے دا سڑے با دا خبری کئی چا ناس آفا دا جنتی او دیوال کی و سوری او کڑکی وینی دے کڑکی نا چا کتا پام ہو کی نو دا ناول دا گنجے چا دے دا با دا جہنم پا منس کی وینی پتولا سربراہ اوچت کی پر آؤ پسو بے نی کی سوائل جہیم پر بیند جانم کی دا جنتی با توائی تاللہ قسم پخرے او ناولے ان کتے قرنت نجدے ولتر دین کہ خام خاضر حلاک رہے وے کنوے نعمت درد گما پا مامانے نو خام خاضر ووے میں المحضرین دا حاضر کلیشون پا عذاب کی افما نحنو بمیتین آج دا حمزہ دا پارا دا برائی تنبیح حمزہ دا پارا دا تنبیح دا آ خبردار فما نحنو بمیتین نیو منگا ملکی دن کی واور دوزخی وست دین روس بمانی مرد نرازی یا دا قول دا دوزخی دے چپ دنیا کی بما تولا آ خبردار نیو منگ ملکی دن کی اللہ موت تن الاولا مگر مرد منگا ولنے او نیو منگ چمولا عذاب راکیش دیکھو با دا خبری کولی او چی قول دا جنتیشی نمانے دارا خبردار نیو منگ ملکی دن کی مگر مرد منگ اولنے او نیو منگ چمولا عذاب راکیشی انہا ذا لہو الفوز العظیم اقنان دا خامخا کامیبی دا لویا کہ جنتی جنت تلال او ابدی او بدور خلود جہنم کی اسی گی لے مثل ہذا فلیعمل العاملون مثل دے مائن دے عملو کی عمل کا ان کی چا مطلب کہ دا مرگری دے بتا مائن دمر اثر نہیں کہ تب گناہ کی واقعی چی کہ دیو سالی سے دے دنیا لین دینی نو لین دینو سے چلاوا او کچر تا آگی کفری کارو نا کول رسنے کی تا کفری کارو سوال کہ حرام کارو نہ کول لسنے چھے حرام کارو تب سلاش کوشل خبر مانی ازالک خیر نزولن دا غلط مل مستوب کی او کونہ رزقوم اقنم گرزول امتحان عذاب پار ظالمان اقنم داونہ دا چراوزی پمین دا جہنم کی طولوها نیوی داغی غنچی داغی کاننہو دا غنچا چرا رؤوس شیاطین سرون المارانا دی رؤوس شیاطین شیاطین پمان دا حیات سرا دا ماران گند کی سرونے دی لکہ دا مار نہ کی سڑے یری گی نہ دا سڑے بد دا زخم دا دے ون دے دانے نہ یری گی انہا خجی فانہم بشک دے چی لآکلون منہ خامخا خوراک بکی دینا فمالئون منہ البطون نو پس ڈکئی بلاگے نہ کھیٹے ثم ان لہم دے بشک دے پارا علیہا پد ون باندھے لا شوبن منہ میما لشوبن شاب یشوب شوبن دا شوربن نلیخچی لشوربن سکل دی دا مانن دا لشوبن خامخا گڑون دے من حمیم دا گرمو بو دا گرمو بو گڑون بی گرمیو بو وینی پارے کے زوی دا فروج زینات نچکمیو بو بیگی آغا دا پوزی ندر جہنمینو جکم خلطن بیگی داو که طول شریکی لشوبا من حمیم اللہ تیمونگا اوسا دی لشوبا خامخا گردون وی من حمیم دا گرمو بو بے قدن مر جہم گردی دل لی دی لیلل جہم خامخا جہنم تا دا ولی دی مقام تلار انہم بیشک دی چو مندلی خود لاران زوازین گمراہان پس دی چو علا آثارین دی پنخش قدم مانی حرانز غلو لیشو ولقد دول قبلهم یقیناً گمراہ مخیجنا اکثر اولنی ولقد ارسلنا یقنا مالک لبدی کی منظرین وزبورت سننگی انجام دو منظرین دی رو لیشو مگر بندگان دا اللہ چکم خالص کلیشوی دی دویم باب کی واقعات دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام دا واقعات و مقصد تضرع المستفین تضرع المستجیبین ولقد نادانا یقینا من تاواز کڑو نادانا دا صیغہ دا غائب دکھا نادانا نادا صیغہ دا غائب دو نا خوب مقول لے او که نادینه وی نادینه نو دا شیخ دا متکلم مال غیر وی دا نادا او دا نادین پا منس که فرق ده او شو دا خبره مانی نادا چه شو نو دا شیخ دا غایب ده او کله چه نادین شی نو دا شیخ دا متکلم مال غیر ده دلتا لفظ دا نادانا ده نادانا نو نون مفعول ده او د نادا د فار فائل نو هند یقینا عاجزی کړه مونږ ته نوح علیہ السلام پس خیسته مونږه د قبلون کو نه موجبون قبلون کی دعا اخلاص کړه ما غلو اهل هغه د سختی لوی نه او ګرځول ما اولاد دې دی باقی او پرې مخ خود پرې معنی پروستانو کې پرې مخ خود پرې معنی پروستانو کې ذکر حسن وترکنا علی فی الاخرین ذکر الخير سلام علی نوح یقال سلام علی نوح ویلے شی چ سلامتی دی نوح علیہ السلام پا مخلوق کی قلم دا شام بدور کو موحدین لری قلم داود من بندگان مومنانو نا سلام علی نوح فی العالمین دلتا دا سید ابن مسیب نے یو تجربہ نقل دا وی ما تا دار سیدلی دی چه و سڑی ما خام وقت کیو لسلام علی نوح فی العالمین نو پا دی جمله که دا پیده چه لم تل دغه عقربون دا سڑی و لڑم نچی چی سلام علی نوح پا موتا که حدیث رازی چه یو سڑی یو زی تراغه و سیری کی چه بریزه که ماران خاماران دی لڑمانان دی زشپت رو ما بوچی جی نو دا کلمات دیوی چا اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر ما خلق دا کلمات دیوی نو ظاہریلت سیزو تا بالکل ضرر نشی رسولی تر دی پورچ را سڑا بدا غزین روان شی سو ما غرقنا بیمی غرق آخرین غنور آخرین دا خیپ زور سا جراش ما نور او چې د خیپ زیر سراش آخرین من رستنی و این من شیعتیق ننو دلی نوح علیہ السلام نخامخا ابراهیم علیہ السلامو شیعتی ہی در دلی در نوح علیہ السلامنا یا در دلی در جناب محمد رسول اللہ سلامنا شیعتی ہی در دلی در مرگرد نوح علیہ السلامنا سوکو ابراهیم علیہ السلام کل چراتا ہے او کہ خپل رب تا بے قلب سلیم پا غزڑ باندے چرا سالیم او دو شک او دو شرک نا یا سلیم چی چلے شوی او پا مسائب باندے یاد کاو چویلا لے ابی خپل پلار تو قومی خپل قوم تے ویلا مازات آبودون تاسو چای عبادت کوئی تاسو شکلون جول کری داتا چای عبادت کوئی عیب کن آلہتن دون اللہ توری دون عیب کن آلہتن دا چرے دا الہتن مپل بیہی دا توری دین دا توری دون دا او افکان چرے دا مپل لہو دے توری دون الہتن دون اللہ من اجل الافق واری تاسی خدیان پا غیر اللہنا او دا وجد دروغونا دا خود تاسی دروغ ویلی سے رب العالمین مانے رب العالمین سے خیل لے دے والا دعوت ورک چی ابراہیم علیہ السلام زمنگ سلال شاہ ازمنگ میلے کا نراشا زمنگ میلے سے الخبو کی کنا دا ڈولکیپ کی والے کی گی دا سندری جن کوپ کی وی دا سال کامپ کی نیغ نیغ کی گی دا بوی نے ڈیر سیلو کی مذہب ہو کی ابراہیم علیہ السلام ستور تو قتل ستور تیولی قتل دستور دی خلق و عبادت کاو ابراہیم علیہ السلام دی پدی کی آچائی چیر از منگ سا دستوری منی مدارستانی خبر بلو منی چی انی سقیم یا نظر نظرتن استدلالی ونی دستور ستور ونی دستور ونی استدلال ونی چیر آگا ستور مالک تاسو پریدائی وقت بد وقت میلو تروانی وی پس وی قتل قتل فی نجوم پستورو کی پوشولے دا خود اللہ فضل کرم دے کہ خلق دے دیر و مصیبتن نخلاشو خزو د سړو شلیک شریک میرے په قبرونو باندې کېدلې ډیر کده جنکه ول کام یو ول سو تختیرم پته به نه لګېدل په نظرن نظرتن فی النجوم بس وی قتل قتل پستورو کې وی ویلې کنن زې مبی مار فتولوا انه ابي ول پرې دې مړ داد موږ چر دتلې دې بس واولې د دین مو دین په شابان دې ابراہیم علیہ السلام فکر وکا کہ دسی وقت بل وقت کی رشم مندلے دا غو صحیح وقت دے وشلے خلق طول تلی دی راضی دلی خلق خوال ور شئی فراغا جا اقبلا رو کے اصل کی میلان دے دا میلان مانا دا ویوریک من طرف اللسان حلاوتا ویروغوان کا کما یروغ السالبو وَيُرِيكَ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً خَيْتَا تَا دَجَبِ تَرَفْنَا دَرِ خُوَگِ خُوَگِ خَبَرِ وَيَرُوغُ كَمَا يَرُوغُ السَّالَوُ وَيَرُوغُ عَنْكَ كَمَا يَرُوغُ السَّالَوُ او آوڑی میلان کا استانا لگا تم چھ گیدر استانا آخوا آوڑی لگا گیدر چھ تم تگی کئی نو دغشان تگی استاسا کئی فراغ الى آلہتیہم میلان او کدے خدیان ہوتا وسو تیویل آلا تاکولو ویم تاسی خوراک نکوئی وسی خیستا خیستا ارسا سپراتی دی روڑگان او تیخی وی خوراکو نیخی وچی دا دی که جی تبروک راشی تبروک از دینا خورده جوڑیش پا بازار کی چی مالگا اخلی نو مالگا دا وچی دا مالگا دا بازار مای پیر بابا قبر خواب پوری یه وڈا شولا وی جی خورده دا بس خوردہ میرا ویلو دا خش شده دقا گوڑا چه بازار که اخلی گوڑا دا خوچی کل دا بابا خواست دا یه ویلو اس خوردہ شده دیکھ تبروک را گا تبروک دا تبروک دا پاره دوڑیگان و خوراکون باباگا دقا بوتان و تایخی و که تاو سیل کوئی او دیتا گوڑا چه بدیکی تبروک راش ابراهیم علیہ السلام وطوی ولی تاس خوراک نکوئی خطاب مستلزم سمالا نہ دے تو ابراہیم علیہ السلام خدا یقین نکلا ناولی ناولی دیو سے مخاطبہ کئی والے تاسو خوراک نہ کوئی او سی تاسو لا تنتقون چی تاسو خبر نہ کوئی ما تا گور خبر بلا سا نہ کوئی چی نہ خبر کرو نہ خوراک کوئی نوی زمان اس برابر کما فراغ علیہم دوربن بالیمین میلان او کو پردی مانی پا وحل بالیمین پا طاقت سرا د شرک زی چورانے کا نا پر پید اللہ صبح نہیں گوارا لک لاس بوڑے او کم شے چے کم کار دے لاس ہوا چلو پر پید اللہ صبح سڑے ہو گئی یار ہیرے کے مت چلا تو وہی کہ نہیں ہوئی بڑا بھی شیرا ابھر جائے گی تو کر دسا جی پل یہ میرا ابھر جائے گی غلام قادر لاوے دوں پتا دکھے پروستم کے وہی پٹی کی میں چلے گا گٹھ جوڑو اس پتے لگے چیز چلے رہے وہ چلے جوڑو تقریباً دیر سے نہیں بولے پٹی کی وہی بلڈوزر والا نہ روان دا چینج والا وہی ڈرائیور تم بولے چلے کہا مسلمان ہی کے کاپی اور تیر چکھا مسلمان ہے تیر چنانا نہ دسی مسلمان مندے پکار سڑے دسی مسلمان چلو مل نہیں رہے گا نہ غیر اللہ چلی نہیں واحد یو اللہ نہیں رہے گا چلو مل نہیں رہے گا وہ چنئی رہے گا بلڈوزر رواڑا چرا واڑ پٹھی تک چلو تو بلڈوزر وہ لگاؤ رو دکلی خلق رامات ماتم بد بد گوری دے عورتم بد بد گوری کورتا زما مور پہ سرال چھ بس جی بدل اس مری اس وس ارے بابا چلے اوران وہی رات چلے تو خورا دے پٹھی کی وہی خدیش تک نب کیا ڈکی ہوئی سب کی نو بس یہ شے ہو نا گٹھے اترار تلے گی خیر خرگ ما تا گوری چی دا سڑے خوبا دے پٹی نا کورتا نشید دے خیر اصلا داگا چی زکور تلار ما نو خلق ویلے چی نا دا دے شپی نا نو جی دے شپی و بابا سر آگر دے مرین بینیولے وجلے دی پیشمنی مال وقتی تاجود تلار ما جماعت تا ساجین مخیز مانا تلیو چی زیونی دلما وی دسی را تاو کتا ہے مال چی اجن سنگا ویل چی غلام قادر وجلی نی مال چی نا نیو وجلی رو جو سڑای ما بگر دشان تا فراغ علیہم ضربن بالیمین او گورا بیری دا سڑے خطل اور او گرزی دا دا غیل آسا سی را پیدا خفیر پیدلی درزی او کرا پری ودی او سڑی تا ایو لو سڑے پا گران زروان دے او تو چرا اولی گی را اولی گی را اولی گی را پخپل را گرزی گی پوشو لی خبر مانے او کو تاویل جلگ خفیر کلکی لگو سی روانی ایسی تی نکی گی خجی فراغ علیہم میلان کفاغی مانے ضربن پا وحل بلی من پا طاقت سرا پا اقبلو علیہی مخاموش حضرت یزفون رامنڈے والے یسرعون و یسعون یزفون رامنڈے والے قال اولا ابراہیم علیہ السلام اتاس و عبادت کو الہ سے اتاس تراشا ہوئی اللہ خلقکم تاس پیدا کرے ہوئی وحاوز اتاس کم عمل کا ہوئی اگر خبر خنورم کہی گنا خدا سڑے سیزوں نوی رضی جوڑ کر آگے پر بنیانن یو مینار اللہ جوڑ کئی تفسیر مدارک و خازن لکھلی دی کہ دا منارہ چو دیرس گزا اگدا وا او دس منارہ وا چے دا غرون منس چو نو دائی دا اور نڈکڑے ہو او تبری لکھلی دی چے دارے نمرود لچو ورکڑے وا دا دیر سڑنو محیزن او دا من اعراب فارس دا پا بانڈچینو دا ایران کیو زکا ایران و عراق نجدی دی او دا, دا فارس او دا ایران بانڈچینا و ترک دی اوشو لخوا برمانی دا ترکیه چی دا نو دا دا اصل دا ایران بانڈه دا خجی د دې سړی په بار کې پیغمبر علیه السلام ویلا بین ما رجلن یمشی فی حلتن یو سړی روان په جامو کې یتبختر ډیر فخر کاو زمکه کې غرق شو په هو یتجلجل فی الارض لا یوم القیامت دا سړی به د قیامت پور روان د دې یتجلجل فی الارض الى یوم القیامت په دې کې دو احتمال دے حدیث ذکر کئی یو احتمال دا چھے دے سجن مراد دے قارون اور دو احتمال دا چھے دے مراد دے حیزن من آراب پارس دا آغا سڑے دے چھے دے ابراہیم علیہ السلام رسو زول ریور کڑے وا فالقوہ فی الجہیم پسو گردہو دے لرپ فا گرم اور کی پسی را دےو کا بڑے مائند چل پسو میں گردہو اللان دے اسفلین لان دے اگر جکم کوشش کرو پہ کوشش کامیب نشو اوی علیہ ابراہیم علیہ السلام اقنان زد لنکیم آپ طرف دخل رب سیح دین زر جماعت بلار سمکی اے زمارا با راکی مالرد نیکاونا پہ زیر نولور کی پیوالک صبرناک مانے غلام حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پس ہر کلاچ ورس داغس السعی سعی لفظ کی دو معنی دی یو د سعی نه مراد دے صفا و مروہ د صفا و مروہ پا منس کے منڈا وحلا دویم د سعی مانا د بلوغ او کل چیزوی د بلوغ وقت ورسی گی نو دغا وقت د پلارو سے انتہائی محبت وی پس ہر کلا چی ورس داغیس را اسا یا کوشش او منڈی تا یا بلوغ تا ویول اے بچے یا یقنن زینم پا خوب کے پو د تروی پشپ باندی پا آتم دا زیر حجمانی خوب بودی دا که زوی دی علال کا پا نهم بی بودی دا زوی دی علال کا پا لسم مانی بی چی پا لسمی بودی دا نو یا بونه اینی ارا ای بچه ای کنن زین هم پا خوب که چه انی بشک ازا شما زاد تالا زت ازا از باو کا علالوم تالا را فسغور ما ذاترا تسینی قال اویل اسماعیل علیہ السلام زیر ابراہیم علیہ السلام اے پلارا وکا حاوت ایتا تامر کی دلیشی زر لجو ما بیمجی کچر دخلے خوغشی من سوابرین سبرنا کنا ولما اسلما ہر کلی دوان گردن کے خود وطل لہو اور آوی غردو دلرا دل جبین پا ارخ باندے القاہو فوقا جبینو علی الارض را پریستو مواقش را یو طرف پزمک باندی وَتَلَّهُ پریستو ویغور زودو لرا دل جبین پر ارخ باندے چوکی پراخ کلا چلالو میں وَنَادَيْنَاهُ مُنگو تَوَازُو کی اے ابراہیم اقنان تا رشتنے کے خوب اقنان دا شامو بدلو ورکو نیکان لرا اِنَّا هَذَا اقنان دا چو لہو والبلاو المبین داو امتحان کارا لوی امتحانو یہ سڑے دے زویا لالئی دا گران کار دے یا دادا اللہ یو عظیم انعامو کہ زوی الاخلاص کو بدل کے لگڑوار کو وفدیناہو بی ذبحن عظیم من بدل کے ورک دے درا اگا ذبح لویا حدیث کی راتی جبریل اللہ یو گڑ راوست وغی علال کا من پریخو دبدمانی پروستانو کی ذکر حسن ویلشی کہ سلامتی دی پی ابراہیم علیہ السلام دوشا من زیر ورکو نکان درا اقرم داوز من بندگان مومنانونا دے مسئلہ کی یو اختلاف دے کہ ابراہیم علیہ السلام چی زوی علال کڑے گا دا زوی کم زویو پوشو لے دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یو رویت سرازی یو سڑی نا معاویہ رہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویلا ابن ذبیحین اے دا دو علال شو زویا پوشو لے نبی علیہ السلام وہ خاندلے بے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چا عبد المطلب چکلا بیری زمزم کا نستا وہ چرے ما تا اللہ دا بیری زمزم آسان کا نزب یو زوی دا اللہ پن من لالوں غش پہ عبداللہ رخ ہو تو نبی علیہ السلام پپلار مانے دا عبداللہ ماما گانو بنو مخزوم قبیلہ وہ تیولا زوی دی مالا لوا او پا مقابل کی اوخو سوا چاو بے غش سوا چاوئی بے پا عبداللہ رو خوتو بلوخ سوا کا بلے سوا کا بلے سوا کا حتی کی او خان دے سوا کا ول او غش پیا چاو چکل سلو خانو تا ورسے دا نو غش پا سلو خان دا او خوتو او عبداللہ بچ شو عبداللہ دا علالہ ولو زیتہ بہتا دویم دا نبی علیہ السلام پا نکنو کی اسماعیل علیہ السلام او آغیہ زبی تا بہتا لے وہ نو یبن زبیہین اے زویا دا دو پلارانو دا دو نکنو کہ اگر دا علالہ دلو زیتہ بہت لے شئیو دا دیپ بارکی یو قول دا دے چی دا زبیہ اسحاق علیہ السلام دے اور پہ صحابوں کیم دا دیر صحابوں قول دے پہ تابعینوں کیم دا دیر تابعینوں قول دے اور دا قول دا یہود و دا نصارا ہم دے کہ ذبیح چے دے دا اسحاق علیہ السلام دے پوچھو لیں دیم قول دا دے چے ذبیح اسماعیل علیہ السلام دے توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز